بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله. سے پہلے والا باب ہو گیا، چلیے دوبارہ پڑھ لیجیے. باب النرملۃ فی الوضوء. بالکل نہیں، فی الوضوء وضو میں کیسے مضمون کر دیں گے؟ فی الوضوء مصدر جو ہوتا ہے ضمہ کے ساتھ. بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے. کس کی صفت ہے ابن؟ جی ہاں، تو باب یہاں پر ہے المضمضۃ فی الوضوء. وضوء کے اندر جیسے استنثار ہوتا ہے اسی طرح سے مضمضہ بھی ہوتا ہے. یہ مسئلہ ابن عباس عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں موجود ہے. علاوہ ازیں آپ کے سامنے جو حدیث آ رہی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے اندر بھی مضمضہ کا تذکرہ موجود ہے، چنانچہ ابھی پڑھا آپ نے ثم تمضمض واستنشق واستنثر. جی ہاں، باب یہاں پر غسل الآثار، ایڑی کو بہت ہی احتیاط سے دھونا چاہیے. ہاں، تو ایڑی کا تذکرہ اس لیے کیا ہے، آدمی اگر ذرا سی توجہ نہ دے، اہتمام نہ کرے تو ایڑی سوکھی رہ جاتی ہے، تو ایڑی کو احتیاط سے دھونا چاہیے. اور اسی طرح سے وہ تمام اعضاء جہاں پر بھی پانی کے پہنچنے کا نہ پہنچنے کا خطرہ ہو، انگلیوں کے درمیان مسئلہ ہے، تو ایسے مقامات کو آدمی کو احتیاط سے دھونا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہیں وہاں پر رہ جائے اور آپ کا وضو ہی ناقص رہے. چنانچہ ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انگوٹھی جو پہنتے تھے، تو جہاں پر انگوٹھی ہوتی تھی اس کو انگوٹھی کو حرکت دے کر کے وہاں پر بطور خاص دھویا کرتے، ایسا نہ ہو کہ انگوٹھی کے نیچے کا حصہ ہمارا رہ جائے. آپ کہیں گے آقاب اور انگوٹھی میں کیا نسبت ہے؟ مثلا ذکر کس کا؟ غسل الآقاب. اور اثر کون ذکر کر رہے ہیں؟ انگوٹھی. تو مقصود باب کا آقاب نہیں ہے، وہ مقامات جن کے بارے میں اندیشہ ہو کہ پانی وہاں پر نہیں پہنچے گا، سوکھے رہ جائیں گے، لہذا ان کو بطور خاص اہتمام کر کے آدمی کو دھونا چاہیے تاکہ وہ حصہ سوکھا نہ جائے. کونی اگر آپ کی چھوڑ سکتی ہے وہاں بطور اہتمام ٹھیک دھو لیجیے. انگلیوں میں آپ خیال کر لیں تاکہ ایسا نہ ہو آپ کی انگلیوں کے درمیان کا حصہ سوکھا، خواہ پاؤں کی انگلیاں ہوں یا ہاتھ کی انگلیاں ہوں، تو یہ اہتمام کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی حصہ آدمی کا وضو میں بغیر پانی پہنچے نہ رہے. کیسے ہونا تو نسخت ہی میرا خیال ہے. بالکل یہ توجہ ہونا نہیں ہے. جی ہاں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر لوگوں کے پاس سے ہوتا تھا، لوگ جو طہارت کا برتن تھا مطہرا اس سے لوگ وضو کرتے ہوئے ہوتے تھے، تو کہتے تھے اسبغ الوضوء، آپ لوگ وضو دراز اسباق کیا کریں، مکمل وضو کریں، کوئی حصہ آپ کا وضو سے رہ نہ جائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ویل للعقاب من النار، لہذا بہت ہی اہتمام سے آپ لوگ وضو کریں، مکمل وضو ہونا چاہیے، وضو میں کہیں بھی نقص نہیں رہنا چاہیے. جی باب ہے غسل الرجلین فی النعلین، آپ چاہیں تو چپل پہنے پہنے پاؤں دھو لیں آپ، اگر آپ چاہیں تو چپل، نال کے معنی چپل، اگر آپ چاہیں تو چپل پہنے پہنے ہی آپ اپنے پاؤں دھو لیں، ضروری نہیں کہ آپ چپل اتار کے دھوئیں گے تبھی وضو ہوگا، چپل پہنے پہنے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں. ولا یمسح علی النعلین، لیکن چپل پر مسا نہیں کریں گے آپ، چاہے چپل پر ایسے مسا کر لیں آپ، جیسے آپ موزہ پہنے ہوتے ہیں، چمڑے کا خوب پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اس پر کیا کر لیتے ہیں، مسا کر لیتے ہیں، تو آپ نے چپل پہن رکھی، چاہے چپل پر ایسے مسا کر لیں، چپل پر مسا نہیں ہوتا ہے. ہاں چپل پہنے پہنے پاؤں دھو سکتے ہیں آپ، پورا پاؤں بھیگ جائے، لیکن چپل پر مسا کر لے یہ نہیں چلے گا. ابن مضاف یوسف مضافل جی يمانيين ورأيتك تلبس النهار السلفية ورأيتك تطبع بالسفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أحل الناس إذا رأوا الهلال ولم تكن أنت حتى كان يوم التربية. قال أبو الله قال أبو الله أمر كان جي هارو جي باب. تو اس باب کے تحت ذکر کی روایت، عبید ابن جریج نے ایک بار کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو عبد الرحمن میں آپ کو چار کام ایسے کرتے دیکھتا ہوں جو بقیہ آپ کے دیگر اصحاب نہیں کرتے ہیں. کیا خاص دن صاحب؟ میں آپ کو چار ایسے کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جو آپ کے بقیہ دیگر اصحاب نہیں کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ ان اعمال میں منفرد تھے ابن عمر، کوئی صاحب گرام میں نہیں کرتا تھا، یعنی سرے سے کوئی اور کرتا ہی نہیں تھا ان کے لئے. کیا جی؟ ابن جریج کا علم بھی ہو سکتا انہوں نے نہ دیکھا ہو. دوسرے یہ کہ یہ وہ زمانہ جبکہ بہت سارے صحابہ کرام دنیا سے جا چکے تھے، ابن عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر عطا فرمائی، 73 میں ان کا انتقال ہوا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہ ہے دوسرے لوگوں نے کہا ہے غالب ان کا مقصود یہ رہا ہوگا، یہ چاروں کام ایک ساتھ کرتے ہوئے میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا. اور تو ہو سکتا کوئی صاحب یہ کرتے ہیں یہ نہیں کرتے، کوئی صاحب یہ کرتے یہ نہیں کرتے ہیں، یعنی چاروں کام ایک ساتھ میں آپ کو دیکھتا ہوں، یکجا طور پر کوئی اور نہیں ہے جو چاروں کام کرتا ہو، یہ بھی بات لوگوں نے کہی ہے. تو چار کام کرتے کالا ماں یہ نظر ہے، کیا چار کام جو میں ایسے کرتا ہوں جن میں منفرد میں ہوں اور کوئی نہیں کرتا ہے. کا نمبر ایک، رأيتک لا تمس من الارکان الا الیمانیہ، جب آپ طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا تو صرف جو یمن والے دو رکن ہیں انہی کا خالی استلام کرتے ہیں آپ، ان کو ہاتھ سے چھوتے ہیں آپ طواف کے درمیان. جو یمن کی طرف دونوں ہیں کون کون سے ہوگا اسلام صاحب؟ ان کے دونوں ایک رکن اسود اور ایک رکن یمانی، تین ارکان سے چار ہیں، دو کو کیا کہا جاتا ہے رکن شامی، جو شمال کی طرف شام کی طرف ہیں، اور جدھر حضرت اسود لگا وہ رکنے اسود ہو گیا، اور جو اس کے بالمقابل ہے جنوب کی طرف اسے کیا کہتے ہیں رکنے یمانی کہا جاتا ہے. تو لیکن چونکہ دونوں یمن کی طرف ہیں جنوب کی طرف، دونوں کو کیا کہہ دیتے ہیں یمانیین کہا جاتا ہے، دو شامیین ہیں اور دو یمانیین. تو کہا جب آپ طواف کرتے ہیں تو جو دونوں ارکان دو کونے خانہ کعبہ کے جنوب کی طرف والے یمن کی طرف والے، صرف انہی دونوں کا استلام کرتے ہیں، انہی دونوں کو ہاتھ لگاتے ہیں دوران طواف، اور باقی دونوں رکن شامی ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگاتے آپ، ایک بات تو یہ. اور باقی لوگوں کو دیکھتا ہوں یہ سب پہ ہاتھ لگاتے ہیں، اس کو بھی چھوتے ہیں اس کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، اچھا میں آگے بڑھ گیا لگتا ہے، کل رائی تو کا تصب کہاں جانا سر، اور آئی تو کا تلبس و انیہ اعلی سلسیہ، دوسرے میں دیکھتا ہوں آپ سبتی چپل پہنتے ہیں، آپ سبتی چپلیں پہنتے ہیں، باقی لوگوں کو سبتی چپلیں پہنتے نہیں دیکھتے ہم. یہ سبتی کیا ہوتے ہیں؟ تو نعالِ سبتیہ اسے کہتے ہیں کہ دباغت دے کر کے جس چمڑے کا بال نکال لیا گیا ہو، ایک تو اسے چمڑا کاٹ کر کے بال وال لگا ہوا چپل بنا لیا آپ نے اس کی چمڑے کی اور اس کا استعمال کریں، اور یہ کہ نہیں باقاعدہ اس کو دباغت دے کر کے اس کا بال نکال لیا گیا ہے اور خالص کیا بچا ہوا ہے؟ چمڑا، بچا بال نہیں اس کے اوپر ہے. تو ایسا چمڑا اس کے دباغت دے کر کے بال نکال لیا گیا ہو بغیر بال کے، اسے کیا کہتے تھے؟ سبتی کہتے تھے اس کو. اور اس زمانے میں یہ جو لوگ ذرا سا مالدار لوگ ہوا کرتے تھے ان کا لباس ہوا کرتا، وہ لوگ اس طرح کی چیزیں استعمال کیا کرتے تھے، ورنہ باقی عام سیدھے سادے لوگ کیا کرتے تھے؟ ویسے ہی چمڑا ہے کٹنگ کر کے اور اس کے بعد بال بال لگا ہوا چپل بنا کر کے استعمال کر رہے ہیں اس کی. تو کہا کہ ایک دوسری بات یہ کہ آپ سبتی نعال پہنتے ہیں، یہ تو اہل ثروت کا طریقہ ہے، باقی آپ ہم جیسے لوگ سیدھے سادے لوگ وہ نعال سبتیہ پہنے. تو کہا ایک تو دوسری بات ہے کہ آپ سبتی چپلیں پہنتے ہیں، اور تیسرے رائے تو کا تسبغ و سفرا، تیسری بات یہ کہ آپ زرد رنگ سے کپڑے رکھتے ہیں، باقی لوگ کسی اور رنگ سے رنگ لیا انہوں نے، لیکن یہ پیلے رنگ سے کپڑا رنگنا یہ اور لوگوں کو نہیں دیکھتا میں. چوتھی بات یہ ہے جب آپ حج کے ایام میں مکے میں ہوتے ہیں تو دوسروں کا طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے ذلحجہ کا چاند نکلا تلبیہ پکارنا شروع، اور آپ جو ہے آٹھ ذلحجہ کو تلبیہ پکارتے ہیں، کب تلبیہ پکارتے ہیں؟ آٹھ ذلحجہ کو، جو یوم التربیہ آ جاتا ہے تب تلبیہ پکارتے ہیں، اس سے پہلے نہیں پکارتے. کہ چار کام آپ ایسے کرتے ہیں جو کام دیگر لوگ نہیں کرتے ہیں، تو آخر کیوں ایسے انفراد آپ کیا پایا جاتا ہے اس میں؟ اب آگے چلا گئے کہ جہاں تک مسئلہ ہے ارکان کا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف انہی دونوں ارکان کو ہاتھ لگاتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا سنت نبی سے تجاوز میں نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رکنے شامی دونوں ہیں ان پر ان کا استلام آپ نہیں کیا کرتے تھے، صرف انہی دونوں ارکان کا استلام کرتے تھے، لہذا میں بھی دوران طواف صرف انہی دونوں ارکان کا استلام کرتا ہوں. باقی صحابہ کرام میں سے وہ لوگ جن سے تمام ارکان کا استلام ثابت ہے، ایک نام آتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرا نام آتا ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تمام ارکان کا استلام کیا کرتے تھے. چنانچہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب استلام کیا ارکان رکن شامی کا بھی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ان ارکان کا استلام نہیں ہوتا، ان ارکان کا استلام تم نے کیا کہا تھا؟ لیس شیء من البیت محجور، خانہ کعبہ میں اس کو چھو اس کو نہ چھو، یہ کیا سب خانہ کعبہ، یہ کونا بھی یہ کونا بھی یہ کونا بھی، نہیں سنت معلوم تھی ان کو، رضی اللہ تعالیٰ کو سنت نہیں معلوم تھی. لہذا نے کہا لیس استلال، کہ لیس شیء من البیت محجور، خانہ کعبہ میں یہ اس کا استلام ہو اس کا استلام نہ ہو، یہ کونا چھوئیں کونا چھوئیں، کوئی محجور نہیں ہے، سب کا استلام ہونا چاہیے. ایک تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استلام کیا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں آپ کہیں گے کہ وہ استلام اس لیے کرتے تھے کیونکہ انہوں نے خانہ کعبہ کو اساس ابراہیم پر بنایا تھا. یہ جو رکن شامی دونوں ہیں وہ اساس ابراہیم پر نہیں ہیں، لوگوں نے کہاں کر دیا اس کو؟ اندر کر دیا، چونکہ انہوں نے خانہ کعبہ کو دوبارہ اساس ابراہیم پر بنایا تھا، ہیر کا علاقہ خانہ کعبہ میں داخل کیا تھا، لہذا اب خانہ کعبہ اپنی اصل حالت پہ تھا، لہذا چاروں ارکان اسی جگہ پر تھے جہاں ارکان بنائے کس نے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. لہذا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں ارکان کا استلام کیا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو ہی ارکان کا استلام کرتے تھے جو ارکان کی باقاعدہ اپنے اصل مقام پر تھے، باقی دو ارکان کا استلام نہیں کیا کرتے تھے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ الگ تھا کہ اس زمانے میں خانہ کعبہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا تھا. یہاں تو مسئلہ ہے نعال سبتیہ کا، تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے چپل پہنتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس میں بال نہیں ہوتا تھا، بغیر بال والی چپلیں پہنتے ہوئے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بال والی چپلیں پہن سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پہن سکتے ہیں؟ جی جی ہاں وہ اعتبار فیح اور اسی میں آپ وضو بھی کرتے تو توفیہ مطلب فیح ہاں اسی کو پہنے پہنے وضو کر لیا کرتے تھے لفظ فیح سے استدلال یہاں پہ فیح اور اسی چپل میں آپ وضو فرمایا کرتے تھے تو چپل اتارتے نہیں تھے اور چپل اب وہ الگ مسئلہ آپ دیں گے چمڑا خراب ہو جائے گا یہ مسائل سب دوسرے کو اتار کر کے اگر ورنہ پانی لگ جائے گا اس کے اندر تو اسی چپل میں اسی چپل کو پہنے میں نے آپ وضو بھی فرمایا کرتے تھے جی جہاں تو مسئلہ ہے زرد رنگ کا تو خود میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ سے کپڑے رنگتے ہوئے دیکھا ہے لہذا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں اپنے کپڑے زرد رنگ سے رنگتا ہوں ایسا کوئی کرسی یہاں لگانے پڑے گی کچھ لوگوں کے لیے جن کو نیند زیادہ آتی ہے یہاں ایک رہے کرسی کا یہیں پر ہے کہ لوگ آ کر کے یہاں بیٹھ جائے کریں یا پھر ایک طریقہ شروع ہونے ہیں کہ کچھ لوگ درس بیٹھ کے سنیں کچھ لوگ کھڑے ہو کر کے کیسا رہے گا تو نیند ختم ہو جائے گی انشاءاللہ سونے کا موقع ہر ایک کو ملے مناسب آگے کی صفوں میں سوتے ہیں لوگ ایک سب چھوڑنے والے دوسری سب میں دیکھیں گے لوگ سو رہے ہیں تو اس سے کیسے مسئلہ حل ہو جائے تو اب طریقہ کیا ہے اسلام صاحب کھڑے ہو کر کے بھی دوسرے درست میں ٹھیک رہے گا ہمارے خیال تاکہ نیند لوگوں کی کیا ہو جائے کیا چیز نہیں نہیں ہاتھ میں لے کر چلیے میں نے صحیح کہا تھا میر خان کم سے کم سن تو لے گئے نہیں لکھ نہیں پائیں گے اور سو رہے ہیں تو نہ لکھ رہے ہیں اور نہ سن رہے ہیں صحیح بتایا میں تو آپ نے جی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی تو زرد رنگ لگانے کا سوال نہیں تھا وہ بھی ذرا سا حنا کے بعد چند بال آپ کے سرخ ہوئے تھے لہذا حنا اس میں لگایا آپ نے تو باقی زرد رنگ لگانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے سرخ تھا آپ کا کچھ بال سرخ تھے آپ کے چاہے وہ تیب سے ہوئے ہوں چاہے وہ خوشبو سے چاہے وہ حنا سے لیکن زرد رنگ لگانے کا مسئلہ زرد رنگ کی ممانعت ہے کہاں معصفر سے ممانعت ہے یا ایک ہی زرد رنگ سے ایک ہوتا معصفر عصفر سے رنگا ہوا وہ الگ ہے گیروا رنگ جو ہوتا ہے اور ایک اصفر الفاظ حروف قریب قریب ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معصفر سے بنا فرمایا یعنی معصفر عصفر سے جو رنگا ہوا ہوتا ہے گیروا رنگ سے نکلتا ہے وہ منع کیا باقی جہاں مسئلہ ہے زرد رنگ کا وہ منع ہے جی ہاں تو جہاں تک مسئلہ احلال کا تلبیہ پکارنے کا تو تلبیہ پکارنے کا وقت کیا ہوتا ہے جب آپ اپنی میقات سے حج کے لیے روانہ ہوں تب تلبیہ پکارا جاتا ہے جب آپ میقات سے روانہ ہوں تلبیہ تب پکارا جاتا ہے اور جو مکے میں ہوتے ہیں ان کا حج کب شروع ہوتا ہے جو مکے میں ہوتے ہیں کب شروع ہوتا ہے 8 تاریخ کو حج کا ان کا آغاز ہوتا ہے مکے سے احرام باندھ کر کے چلتے ہیں تب تلبیہ پکاریں گے لہذا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ اس وقت تلبیہ نہیں پکارتے تھے جب تک کہ آپ کی سواری لے کر کے آپ کو روانہ نہیں ہوتی تھی جب آپ کی سواری آپ کو لے کر کے روانہ ہوتی تھی میقات سے تب تلبیہ پکارتے تھے آپ اور کہاں سے ذوالحلیفہ سے اور وہ بھی قعدہ ہی مولانا ذوالقعدہ میں مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بسی ذوالقعدہ کچرے ذوالحلیفہ سے تو جب آپ کی سواری آپ کو لے کے روانہ ہوئی تب تلبیہ پکارا آپ نے جب میری سواری مکے سے مجھے لے کر چلے گی جب تب تلبیہ کا آغاز ہوگا جب احرام ہم باندھیں گے حج کا تب تلبیہ پکاریں گے ایسا نہیں کہ چاند نکلے تب تلبیہ پکاریں گے تو ذرا سا سمجھیے گا اس کو آپ ایسا نہیں کہ دلیل پیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 8ویں دلیل سے تلبیہ پکارتے تھے یہ استدلال نہیں ہے بلکہ تلبیہ پکارنے کا وقت وہ ہوتا ہے جب آپ احرام بات کر کے میقات سے روانہ ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ اس وقت پکارتے تھے جب آپ میقات سے ذوالحلیفہ سے احرام بات کر کے روانہ ہوتے تھے مکے والے احرام باندھ کر کے روانہ ہوتے ہیں کب؟ یوم التربیہ کو، 8 تاریخ کو، لہذا ہمیں تلبیہ کا پکارنا ہے، 8 تاریخ کے تلبیہ پکارنا ہے، اس سے پہلے چاند نکلتا بھی تلبیہ پکارنے کیا مطلب ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، جب آپ احرام باندھ کر کے اپنی میقات سے حتی اہل مکہ تمیم، کیا رہا ہے، حتی اہل مکہ تمیم مکہ تھا، مکے والے وہاں تلبیہ پکاریں گے، مکے ہی تلبیہ پکاریں گے، لہذا جب آپ احرام باندھ کر کے حج کے لیے چلے تب تلبیہ پکارنا ہے، لہذا اس لیے میں 8 تاریخ تلبیہ پکارتا ہوں۔ یہ جوابات ہیں آپ کے مختلف سوالات کے۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال جس لمبی حدیث میں یہ ہے، غسل الرجلین فی النعلین، کہ آپ نعلین پہنے پہنے آپ کچھ پاؤں دھو سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے، ولا یمسو علی النعلین، نعلین پر مسا نہیں کریں گے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعلین پہنے ہوئے تھے، آپ نے اس پر مسا نہیں کیا، بلکہ توضؤ فیہا بتا رہا ہے، توضؤ فیہا کہ آپ نے وہاں پر غسل کیا تھا، ورنہ یمسح علیہا کہتے ہیں یہاں پر، یہاں صحابی کیا کہتے ہیں، وہ یمسح علیہا اور اسی چپل پر مسا کر لیتے تھے، نہیں کہا توضؤ فیہا، اسی کو پہنے پہنے آپ کیا کر لیا کرتے تھے، وضو کر لیا کرتے تھے آپ، اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہنے پہنے پاؤں دھو لیا کرتے تھے، لیکن آپ چپل پر مسا نہیں کرتے تھے، لہذا چپل پر مسا کرنا صحیح رسول اللہ صاحب نہیں صحیح ہے۔ باقی جو روایت آتی ہے اس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، علی الجوربین ون نعلین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین اور نعلین پر مسا کیا، تو جوربین پر مسا یہ اصلا ہے اور باقی نعلین پر طبعاً ہے، جوربین پہنے ہوئے ہیں اور جوربین پہننے کو اوپر سے کیا پہن رکھی ہے، کیا پہن رکھی ہے، چپل پہن رکھی ہے، اب جو ہے آپ نے مسا کیا تب وہ چپل اور موزہ حکمت نہیں، آپ کی چپل اتاری آپ تب مسا کیجیے اس پر، چپل اتار کر کے تب آپ اس پر موزے کا مسا کریں گے، چپل پہنی ہوئی ہے اس پر آپ ایسے کیا کر لیجیے مسا کر لیجیے۔ تو یہ مراد ہے علی جوربین اللہ نے خالص نعلین پر مسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لہذا صرف چپل پر مسا کر لیں آپ ایسا نہیں کریں گے، علی جوربین من نعلین، یہ ٹھیک ہوگا۔ کیا جی، ہاں جی ہاں بالکل، اگر آپ وہی پہن کے نماز پڑھنا ہے آپ کو تو کر لیجیے، اگر وہی پہن کے آپ کو نماز پڑھنا ہے تو کر لیجیے آپ، لیکن اگر آپ نے اتار دیا اس کو تو آپ کا مسا باہر رہ گیا، ٹھیک ہے، جیسے خود پہن پر مسا کر کے اور آپ اتار دیں آگے وہی مسئلہ آئے گا، تو اتار دیا اگر آپ نے خود پہن تو آپ کا وضو نہیں رہ گیا، اسی طرح سے اگر آپ نے اس پر مسا کیا جو پورا ڈھکا ہوا ہے اور اتار دیا آپ نے زمین، ہاں اس کو پہن کے فوجی وجی آپ ہیں مثلا، اس کو پہن کر کے آپ کو صلاح ادا کرنا ہے کہیں پر، ٹھیک ہے مولانا صاحب، نہیں نہیں جوتا نہیں، کہاں پر کریں گے آپ جوتا پہنے ہوئے تھے، جوتے پر، ہاں تو لیکن اس کو اتاریے گا مت لیکن نماز پڑھتے ہو، ٹھیک ہے نا سر، اتار دیا آپ نے تو آپ نے نہیں ہوگا بھی، باقی چپل کا مسئلہ الگ ہے، چپل رات اس میں فیتے لگے ہوئے ہوتے، باقی پورا آپ نے مسا کس پر کیا ہے، موزے پر کیا آپ نے، کوئی متا نہیں، جی شیخ نہیں، یہ لوگ ہیں جن سے باقاعدہ ثابت ہے، نقل آیا ہوا ہے باقاعدہ، ورنہ عام طریقہ ہی احادیث کے اندر منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی دونوں کا استلام کیا، باقی کسی اور کا استلام نہیں کیا، وعلیکم السلام، جی ہاں حسن آئے ہوئے ہیں پہلے سے مکے میں آئے ہیں، ادا کیا لفظ آئے تھے یہاں پر مولانا صاحب، ادا کنتا بھی مکہ تھا، جب آپ مکے میں ہوتے ہیں تب ایسا مسئلہ ہی ہے، کیا کسی نے کہا تھا مولانا صاحب، ہو گیا تھا جواب، جواب ہو گیا تھا کہ نہیں، اور بیچ میں لے کے آ گئی، چلیے ٹھیک ہے، لوگ عام طور سے نال کا ترجمہ کس سے کر دیتے ہیں مولانا صاحب، جوتا کہہ دیتے ہیں، وہ سارے مسائل پیدا کر دیتے ہیں ہم لوگ، نال مانے کیا ہوتا ہے مولانا صاحب، ہاں چپل کو نال کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، نال مانے کیا ہوتا ہے، چپل کانا نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو قبالان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل میں کتنے قبال لگے ہوئے تھے؟ دو قبال لگے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں کتنے قبال ہوتے ہیں وہاں سے؟ ہاں تو ایسا نہیں، قبال کسے کہتے ہیں؟ جو پیتا جا کر رکھے انگلیوں کے بیچ میں جا کر کے فٹ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قبال کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل میں دو قبال تھے. کس سے آپ کہہ سکتے ہیں جس چپل جس نال کو پہن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے وہ جوتا نہیں تھا چپل تھا. وہ کہہ سکتے ہیں سا؟ وہ نال جسے پہن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے وہ جوتا نہیں بلکہ ہاں چپل تھا. وہ کیونکہ رواج میں سر یہ آیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نال میں کتنے قبال تھے؟ دو قبال ہوا کرتے تھے. باب یہاں پر ہے التیمم فی الوضوء. وضو کریں آپ تو آپ کو دائیں طرف سے کرنا چاہیے، پہلے دایاں ہاتھ دھوئیں پھر بایاں ہاتھ دھوئیں، پہلے دایاں پاؤں دھوئیں پھر بایاں پاؤں دھوئیں، ایسا نہیں الٹا کر دیں آپ. تو اور ایسے غسل میں بھی کرنا چاہیے، غسل میں بھی آدمی کو دائیں طرف سے کرنا چاہیے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی خلافِ کون تھی زینب تھی ام کلثوم، جس کا بھی انتقال ہوا تھا، تو ان کو غسل دیتے وقت آپ نے فرمایا تھا ابدا انا بے میامنہا، آپ لوگ غسل میں ان کے دائیں طرف سے آغاز کریں گی، وہ مواد الوضوء منہا، اور جو آدائے وضو میں پہلے ان کو دھویا جائے. تو گویا کہ ابتدا کرنا آدائے وضو سے، اور ان میں بھی پہلے کس کو کرنا ہے؟ دائیں طرف سے. معلوم غسل میں بھی تیامن کا لحاظ رکھا جائے گا اور وضو میں بھی تیامن کا لحاظ کرنا، کیوں بتایا تھا آپ نے آدائے وضو پہلے اور ان میں بھی دائیں طرف کا پہلے کرنا ہے آپ کو. جی ہاں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا تیمم. آپ کو تنعل کے اندر بھی نعل پہننا ہو چپل پہننا ہو تو بھی آپ ابتدا کس سے کرتے تھے؟ دائیں سے کیا کرتے تھے؟ پہلے دائیں پاؤں ہی میں آپ پہنا کرتے تھے، اس کے بعد ہی بائیں پاؤں میں داخل کرتے تھے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے، انہوں نے کرتے نہیں کرتے ہیں جی، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. چیز تو دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہے لیکن آدمی کی ذہنیت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے. چیز دیکھنے میں کیا معلوم ہوتی ہے؟ معلوم ہوتی ہے چھوٹی، لیکن انسان کی ایک ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن کیسا ہے، دینی ذہن ہے یا کیا ہے. تو اس کی عادت ڈالنا چاہیے کہ آپ کو چپل پہننا ہے، آپ کو کپڑا پہننا ہے، تو پہلے کون سا ہاتھ داخل کریں؟ ہاں پہلے دائیں ہاتھ داخل کریں. آپ کو اس سرے سے پاجامہ پہننا، پہلے کون سا پاؤں داخل کریں؟ دائیں پاؤں داخل کرنا چاہیے. تو اپنی عادت ڈالے گی انسان کو، اس سے انسان کے دینی ذہن کا اندازہ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیمم پسند تھا، تنعل میں نال پہننا اس میں بھی، وہ ترجل ہی اسی طرح سے سر میں تیل لگا کر کنگھی کرنا ہو. جب سر میں ترجل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بالوں میں تیل یا پانی لگا کر کے جو کنگھی کی جاتی ہے اہتمام کے ساتھ، اسے ترجل کہا جاتا ہے. باقی ویسے ہی کنگھی لے کے یوں کر لیا آپ نے، اسے ترجل نہیں کہتے ہیں. ورنہ روز روز ترجل کرنا چاہیے نہ کرتے ہونا سا، تو وہ اہتمام والا ہے ہمارا سا کہ جب آپ کو تیل لگا کر کے کنگھی کرنا ہو سنوارنا تو کب ہونا چاہیے؟ کب ہونا چاہیے؟ ہاں ناگا کر کے ڈیلی نہیں ہونا چاہیے. اور باقی ویسے نماز کے لیے آنا، جلدی سے کنگھا مارا ٹوپی لگا لیا آپ نے تو حدیث رسول کی مخالفت ہو گئی، اسے ترجل نہیں کہتا. ترجل اسے کہتے ہیں جب کیا اہتمام سے تیل پانی لگا کر گیا اور سمار قاعدے سے بال کو، اسے ترجل کہا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بالوں میں کنگھیاں کرنا ہوتی تھی، بال سنوارنا ہوتے تھے، اس موقع سے بھی آپ دائیں طرف پہلے کرتے تھے، بائیں طرف کا بعد میں کیا کرتے تھے آپ؟ وہ طہوری. اور اسی طرح سے آپ کو طہارت حاصل کرنا ہوتی تھی، وضو کرنا ہوتا تھا، نہانا ہوتا تھا، اس موقع سے بھی آپ دائیں طرف پہلے کیا کرتے تھے؟ پیشانی کلی، اس کے علاوہ دیگر جو بھی کام ہوتا تھا ہر کام میں آپ دائیں طرف سے، کچھ لوگوں کو دینا ہے تو کدھر سے دے رہے ہیں؟ دائیں طرف سے دیا جا رہا ہے. اور بھی جو بھی کام اس طرح ہوا کرتے تھے تو ان سب میں آپ تیمم کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو معلوم ہو وضو کرنا ہو، غسل کرنا ہو، اس میں دائیں طرف سے کرنا چاہیے. چنانچہ ایک روایت باقاعدہ سری وضو کے بارے میں آتی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم اذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم اور ابو داؤد کے الفاظ ہیں اذا لبستم ابو داؤد کے الفاظ ہیں اذا لبستم واذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم ايمن کی جمع ايامن اور ميمنہ کی جمع ميامن اذا لبستم واذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم تو یہ والی روایت ابو داؤد کی ہے پہلی والی ابن ماجہ کی ہے دونوں حدیث منقول ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی ابن ماجہ کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے گاموں میں آدمی کی جگہ دائیں طرف سے کرنا چاہیے نبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجمع العلماء على ان تقدیم الیمین فی الوضوء على ان تقدیم الیمین فی الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ وضوء میں یمین کو مقدم کرنا یہ سنت رسول ہے اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو فضیلت اس سے فوت ہو جائے گی لیکن وضو بہرحال ہو جائے گا لیکن بہرحال سبھی لوگوں کا عمل اسی پر ہے کہ لوگ پہلے کیا دھوتے ہیں دائیں دھوتے ہیں اس کے بعد ہی بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ دھویا جاتا ہے السلام علیکم